राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो खास बात बतावे, जीव मात्र परमात्मा के अंश है, सबके सब जीव परमात्मा के अंश है। जैसे आप हम सब माँ के बेटा हैं, माँ बाप के अंश है, जैसे माँ का अंश होने से माँ अच्छी लगती है, माँ प्रिय लगती है। जब तक दूसरे पदार्थों में भोगों में न लग जाए तब तक माँ बहुत अच्छी लगती है, माँ का वियोग नहीं चाहते, सदा ही माँ के पास में रहे, माँ से प्यार कोई चीज लगती ही नहीं। तो ध्यान दे बात क्या है, खास बात क्या है। खास जिस परमात्मा से हम विमुख हुए हैं उस परमात्मा के बिना हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान की शांति है, वो शांति एक ये संसार से अलग होने की शांति है, एक अलग होने की शांति। और भगवान की जो प्राप्ति की एक मस्ती है, वो उस प्राप्ति की मस्ती है। एकदम निषूढ़ बात है कि संसार से प्रकृति प्रकृति के कार्य से हम अलग हो जाते हैं तो शांति मिलती है। नींद में भूल जाते हैं संसार को तो उसमें भी एक सुख मिलता है और शरीर में ताजगी आ जाती है। इस तरह से संसार को भूल जाए तो भी शांति आती है और जानते करके जागृत अवस्था में उससे विमुख हो जाए तो महान शांति मिलेगी। परंतु परमात्मा के सन्मुख होने से जो प्रेम की मस्ती आती है वो मस्ती नहीं आती ज्ञान से। मैं निंदा नहीं करता हूं, मेरे को अगर पूछे तो ज्ञान के मार्ग में मैंने मेहनत की है, काफी की है तत्व ज्ञान के विषय में और वर्षों से खोज की है, परंतु भगवत प्रेम में जो एक विलक्षण रस है वो रस नहीं है। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, मेरे बीती बात बताता हूँ। इसने पूछा तुम्हारी बीती बात बताओ, तो मेरे में बीती हुई है बात है। और हमारी बात को कहते भी है संत गोस्वामी जी महाराज, कहते हैं इस प्रेम के बिना आप अंतर मन कब होने जाइए। भीतर का जो मल है क्योंकि नहीं जाता है। मेरा मन तो करता है कि ऐसी बात आवे प्रेम की ज्यादा, परंतु तो अभी आई नहीं है मेरे मन में। अभी मन में आपने प्रश्न किया कि वो क्या कारण है, उस तरह भी दौड़ रही है। तो भगवान की तरफ जो प्रेमी प्रीति है वो एक विलक्षण प्रीति है। वो बात कहता हूं एक, देखो दोनों मार्गों में विलक्षणता है, भक्ति के मार्ग में और ज्ञान के मार्ग में बहुत अलौकिक विलक्षणता है। परंतु अभी इन दिनों में एक दो वर्ष में कह दो, जो मेरे को बात मिली है गीता में, ये ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक है दोनों ही, और भक्ति योग अलौकिक है। ये बात गीता में हमारे को नई मिली है। लोकेश्विन द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, भक्ति है जो लौकिक निष्ठा नहीं है। ज्ञान योगे न सांख्या न कर्म योगे नियोगी न, इसमें ऐसा बताया है कि एक से भी निहाल हो जाता है, चाहे कर्मयोग कर्मयोग से निहाल हो जाएगा और ज्ञान योग ज्ञान योग से निहाल हो जाएगा। पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक है, इन श्लोकों पर वेदांत के अच्छे विद्वान, अद्वैत सिद्धांत की तरफ चलने वाले, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ये दो श्लोक तो विलक्षण है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, सांख और योग को मानो कर्म योग को ज्ञान योग को अलग अलग बालक कहते हैं, पंडित नहीं कहते, समझदार नहीं कहते, बेसमझ कहते हैं। क्योंकि एक में प्यासित है सम्यक, किसी एक में भी ठीक स्थिति हो जाए तो भी और विन्दते फलम, दोनों के फल को प्राप्त हो जाएगा। सांख्य योग का कर्म योग का दोनों का फल वो प्राप्त हो जाए। एक में प्यासित है सम्यक उभयोर विन्दते फलम, यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम, जो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है तद योग ही रिपिगम्य थे, वो योग योग के द्वारा भी वो ही प्राप्त किया जाता है। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही रिपिगम्य थे, इसका एक अंग सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। इन श्लोकों को अपने पक्ष में लगाते हैं, सब लगाते हैं, गीता भर भी लगाते हैं, अपने पक्ष में लगाते हैं। तो मेरी एक गीता एक बात मेरे पैदा हुई है, लोग कहें कि गीता को समझना हो तो पहले प्रक्रिया ग्रंथ समझो, हमारे ये जस्ते नहीं है। मैंने प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े हैं, प्रक्रिया ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, उन प्रक्रिया ग्रंथों से गीता का अर्थ गुम हो जाएगा, मिलेगा नहीं। मेरी मन में बात आती है, मैं आप लोगों को क्षमा मांगता हूं, मैं किसको कहूं, ऐसी बात कोई सुनने वाला है नहीं, कोई ध्यान देकर सुनते नहीं। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों विलक्षण है, बहुत अलौकिक है। ये भगवान के साथ संबंध है उसका नाम है योग। तो कर्मों के करते हुए परमात्मा के साथ संबंध हो जाए वो कहलाता है कर्मयोग, और विवेक विचार के द्वारा उस तत्व के साथ संबंध हो जाए उसका नाम है ज्ञान योग, और भक्ति के द्वारा भजन के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध हो जाए वो है भक्ति योग। तो ज्ञान योग और कर्मयोग में फर्क ये है, ज्ञान योग विचार विवेक के द्वारा प्रकृति का कार्य जड़ता है, इसका त्याग करता है और अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो झंझट दुख संताप जन्म मरण जितना झंझट है सब मिट जाता है। ये संबंध सब संसार के संबंध से होते हैं, प्रकृति प्रकृति के कार्य के संबंध से होता है दुख, इसका संबंध सर्वथा मिट जाता है। तो महान आनंद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जिस परमात्मा से विमुक्त हुआ है और उस परमात्मा के तरफ सन्मुख हो जाए तो उसकी एक बहुत विलक्षण अवस्था होती है। उस रक्ष रस को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है, ज्ञान के रस को आनंद बताया, अखंड रस है, अनंत रस है, शांत रस है, एक रस है, एक मस्ती है। परंतु भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान रस है, विचित्र रस है, अलौकिक रस है, स्वतः उधर मन खींचता है और उसमें सूक्ष्म अर्श विरहता नहीं है संसार का। अरे ज्ञान योग से है संसार का संबंध बिल्कुल विच्छेद हो जाता है, जन्म मन से बिल्कुल रहित हो जाता है, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, शांत आनंद को प्राप्त, जिसमें भी शांत आनंद कर्मयोग को मिलता है और अखंड रस जो ज्ञान योग को मिलता है, परंतु अनंत प्रतिक्षण रस ये भक्ति योग से मिलता है। ये लौकिक अलौकिक की तरफ मेरी वृत्ति गई नहीं थी, टीका लिख दी गीता पर लिखवा दी पर वृत्ति नहीं गई, ये कोई भगवान की कृपा से विलक्षण आती है बात। लोके ऐसे ही द्वाभिमुख पुरुषों लोके क्षर अक्षर, क्षर समस्त संसार अक्षर जीवात्मा आत्मा है, ये लोक में द्वाभिमुख पुरुषों लोके क्षरस्थ अक्षर ये वजह क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चरे उत्तम पुरुषस्थो अन्य साप। गीता में बहुत शब्द साप, आज तेरी हालत साप शब्द होते हुए भी क्या हो गया, हमने ख्याल ही नहीं किया, हमारे ख्याल में आया ही नहीं। जिसको परमात्मा उसको कहते हैं, यो लोक त्रयमावेश विभर्ति तीनों लोक में परिपूर्ण का सबका भरण पूर्ण करता है और अब यह है ईश्वर है, वो उसका खर्च कुछ नहीं होता है और सबका मालिक है, वो सबका भरण पूर्ण करता है, सबकी रक्षा करता है, उत्तम पुरुष अन्य है। यस्मात क्षरम अति तो अहम, भगवान कहते वो पुरुष वो मैं हूं, इस वास्तव गुजतम शास्त्र इसको ना हो, अपने गुप्त बात भगवान बताते हैं, इति गुह्यतम शास्त्र, ये शास्त्र गुह्यतम है। जो पत्र पांचवा अध्याय है इस अध्याय को शास्त्र पदवी मिली है और किसी अध्याय को शास्त्र पदवी नहीं मिली। तो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरण, यो लोक ईश्वर यस्मात क्षरम अतीत हूं, हम क्षर से तो मैं अतीत हूँ, क्षर नाम नाशवान हूँ से तो अतीत हूँ, और अक्षर अक्षर जो ब्रह्म है जीवात्मा है ये अक्षर है उससे भी मैं उत्तम हूँ। दोनों विभाग कर दिया, क्षर अक्षर है यस्मात क्षरम अतीत हूँ हम, और अक्षर से उत्तम अतोष में लोके वेदे च परिचिता पुरुषोत्तम, लोक में और वेद में मेरा पुरुषोत्तम नाम है, वेदों में पुरुष सूक्त आता है, लोकों में क्या आता है हरिर यथे का पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर स्तंभक ये बना पारा, हरिर ये यथे का पुरुष, हरिर एक ही पुरुषोत्तम कहलाता है। तो क्षर अक्षर दो पुरुष बताए, द्वाभिमुख पुरुष हो लोगे एक अक्षर एक अक्षर, और यह बताया पुरुषोत्तम, तो क्षर से तो अतीत हो, क्षर से तो बिल्कुल अतीत, क्योंकि चेतन से अतीत नहीं होते भगवान, जड से अतीत होते, क्षर से अतीत हो, अक्षर से उत्तम हो, अतोष में लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, यो माम एवं असंभूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम, जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है सर्वित, वो सर्वित हो गया। गीता में सर्वित भगवान के भक्त को बताया है, और वासुदेव सर्वमित महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा सुदुर्लभ कोई महात्मा नहीं है, सर्वित सब परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा है, चेतन तत्व भी परमात्मा है, जड़ तत्व भी परमात्मा है, परमात्मा ही है। तो जो अतोष मिलो के प्रश्न यो माम मसो जानाती पुरुषोत्तम सर्वित, पहचान सर्वभाव इन माम बजती, सर्वभाव से मेरा भजन करता है, सब तरह से सर्वथा वर्तमानों भी सहयोगी मई वर्तते और ज्ञान मार्ग में सर्वथा वर्तमानों भी नशा भूयो भी जाए थे। दोनों की महिमा है। ज्ञान योगी सर्वथा वर्तमान तत्व को प्राप्त हुआ है, सर्वथा संप्रदाय व्यवहार करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता हूँ। ये ज्ञान योगी बात बताई। पूरा तो वही सर्वथा वर्तमान भी न से भूयो भी जाए थे, पर भक्त के लेते कहते हैं सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में बर्ताव करता है, मेरे में ही रहता है। इस वास्ते इसकी बहुत विलक्षणता है। ये शास्त्रीय रहता है, जो जितने आचार्य हुए हैं इन आचार्यों ने शास्त्रीय रस्ता अपनाया है। वेद और वेद एक दो मानो श्रुतियां, एक सूत्र और एक स्मृति, तीनों से मानो ब्रह्म सूत्रों से भी सिद्ध किया है, उपनिषदों से सिद्ध किया है और गीता से सिद्ध किया है। ये तीन प्रस्थान त्रय है खास मुख्य, इन मुख्य शास्त्रों से सिद्ध किया है और उनमें मस्त हो गए हैं और इतनी बढ़िया बातें कही है कि जिसकी महिमा कोई कर नहीं सकता। अपनी अपनी दृष्टि से महिमा करे पर महिमा का पार नहीं है। इतनी बात बताई है वैष्णव आचार्यों ने भक्ति की और ज्ञान के आचार्य श्री शंकराचार्य महाराज ने ज्ञान की बहुत विलक्षण बात बताई है और जीवों के कल्याण के लिए खास बात बताई है। कर्मियों का ऐसा आचार्य नहीं हुआ है, बड़े आचार्यों में कर्मयोग का आचार्य नहीं हुआ है। कर्मयोग के विषय में गीता बहुत विलक्षण बात कहती है, वो आती नहीं हर एक जगह, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। ज्ञान योग को जानने वाले मिलेंगे, कर्मयोग भक्ति योग को जानने वाले मिलेंगे, कर्मयोग को जानने वाले मिलते नहीं है। पुस्तक बहुत नहीं मिलती है, विवेचन विशेष नहीं मिलता है, सत्संग विशेष नहीं मिलता है, इनका विवेचन करने में आचार्य नहीं मिलते हैं। ऐसा कभी विलक्षण है। आपने बड़े विषय में आनंद की विशेषता बताई है, ज्ञान का श्रम आया है, ये आनंद चेतन के का स्वरूप है, आनंद क्या है? चेतन का स्वरूप, स्वरूप चेतन का दोनों ही, ज्ञान का भी चेतन का स्वरूप है, चेतन ही है स्वरूप, वो चेतन ही आनंद है, जड़ नहीं है। जड़ संसार का सुख है, वो सुख कहलाता है, सुख होता है दुख का बदले में, सुख के बदले में दुख, दुख के बदले में सुख, वो संसार का सुख है। और इनमें आनंद है वो सुख दुख वाला नहीं है, सुख दुख से अतीत आनंद है ज्ञान का, सुख दुख से अतीत ही भक्ति का है। वृत्ति रूप वो वृत्ति वृत्ति नहीं है, वृद्धि बोल रहे हैं ना, वृद्धि ज्ञान में वृद्धि नहीं है। आनंद में वृद्धि कैसे होती है? आनंद में वृद्धि होती है, अब क्या बताऊं मैं आपको, वृद्धि होती है बिल्कुल होती है। अब कैसे होती है ये बताना आता नहीं मेरे को, और मैं विशेष जानता नहीं हूँ। बताओ, मैं अभी बात कह रहा था वो कह दूं, जितने आचार्य हुए हैं ना, ये आचार्य हुए हैं परंतु और उनसे परमात्मा की प्राप्ति हुई है यार, उन मार्ग में चला जाए कल्याण में संदेह नहीं है और उनमें तल्लीन हो गए, वास्तव छूट गए, जड़ का सर्वथा संबंध विच्छेद हो गया, चिन्मय तत्व तत्व में वे बिल्कुल अभिन्न हो गए, पहले अभेद फिर अभिन्न, ये भी एक बात है। तो ऐसे हो गए हैं परंतु भेद विचार नहीं है, एक हुए नहीं है, मत भेद रहेगा। भक्ति में तत्व में मस्त होने पर ये भेद नहीं रहेगा। मेरे जितना अध्ययन में आया है, विचार किया है, उसकी बात कहता हूँ, ये भेद नहीं रहेगा। जैसे ज्ञान में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभय और विदृष्ट, प्रकृति पुरुषम चाहे विद्य नदि उभाव भी क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा व्यक्ति क्षेत्र इधर शरीरम कौन थे क्षेत्रम एत दिव्य तथा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चापी माम विद्धि क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञान ज्ञान मत ममा, ये क्षेत्र क्षेत्र दो रहेगा। इस वास्ते सिद्धि अवस्था में भी आचार्यों की एकता नहीं होगी, प्रेम के तत्व में भिन्नता रहेगी नहीं, जैसे गीता कहती है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, वो कहते हैं सत सच्चा हम अर्जुन, सत असत्य भी मैं हूँ, अद्वैत है भक्ति में, अद्वैत है वो, अद्वैत ज्ञान में नहीं है, अद्वैत है। असत की सब सत्ता ही नहीं है। हाँ नहीं है, अद्वैत रहा ही नहीं ना, असत की सत्ता नहीं है, अद्वैत नहीं रहा, अद्वैत ही रहा, अद्वैत नहीं सत्ता नहीं है, ये कहने में बात आती है परंतु अनुभव में इतनी नहीं आती है। जड़ता का त्याग करते हैं, चिंता चिन्मयता को प्राप्त करते हैं, जड़ता का त्याग करते हैं, उसके संस्कार भीतर रहते हैं, तो जड़ता एक रहती है ज्ञान में, संस्कार रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप से, जो कि कभी मुक्ति में बाधक हो नहीं सकती, वह इति संस्कार रूप एक रहती है, पर भक्ति के बीच में वो नहीं रहती है। देखो मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, अब आप नम्रता से नहीं कहता हूँ, मैं कोई नम्रता दिखाता हूँ भाई, आप लोग स्वामी जी को अच्छा समझे कि स्वामी जी देखो कितना सरल है जो अपने कम बताते हैं, वो नहीं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं, ये नीयत नहीं है मेरी, ये नीयत नहीं है, परंतु विचित्रता दिखती है मेरे को। सत सत्य अहम अर्जुन, सत असत्य अहम एव, गीता के सातवें अध्याय का 29-30 दो श्लोक है ये, एक तो और एक भक्तिया माम अभिजानती यावान यस्ताश्वर तत्वतः, ये बारे समझ में नहीं आई बातें, कई टीका देखी जो मारवाड़ी भाषा में तुम्हारे बख बख हुआ, इतनी बात कभी भी नहीं आई। दुर्घटना ये श्लोक मेरे ये नहीं गए, श्लोक बख में नहीं आवे, कृत्य में नहीं आवे, मैं कब से बताऊं मेरी बुद्धि से, अभी तो गीता का अर्थ अनंत है, मैं नहीं जानता हूँ, तो मेरी की नई नई बातें मिलती है, अब कैसे मैं कह दूं जानता हूँ, परंतु ये दो विषय मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो अद्वैत की खास सांख्य निष्ठा का वर्णन है 18वें अध्याय में, तो वो अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्य, ये अधिकारी है, ये ज्ञान का अधिकारी है, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्य नैष्क्रम सिद्धि परमाम परमाम नैष्क्रम सिद्धि, निष्क्रम सिद्धि कर्मयोग से हो जाएगी, पर परमा निष्क्रम सिद्धि सन्यासी सांख्य योग से मिलेगी। अब वो भाग्य सदा सिद्धि प्राप्त हुई था, ये सिद्धि यानी यीशु असुद्धि जितात्मा विगतस्वरीय जो नेश्वरीय, इस सिद्धि का प्राप्त हुआ पुरुष, ज्ञान मार्ग में चलने वाले की बात करें, सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म प्राप्त हो तथा तुम्हें, वो जैसे ब्रह्म को प्राप्त हो जाए मेरे से सुन, भगवान कहते हैं समाज से नहीं, वो कौन थे निष्ठा ज्ञान से यहाँ पर आ, संक्षेप से कहूँ ज्ञान की जो परानिष्ठा है आखिरी निष्ठा है ज्ञान की, वो मैं तेरे को कहता हूँ ज्ञान से यहाँ पर आ, बुद्धिया विशुद्धिया युक्त हो धृत्य आत्मान नियम से शब्दादीन विषयांश त्यक्त राग द्वेश विभक्त से भी लघवासी यथवा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य संपादित अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, पात्र होने पर सत्य मिल ही जाता है, ब्रह्म भूया कल्प थे क्रू सामर्थ्य, ब्रह्म प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है, ब्रह्म प्राप्ति का पूरा अधिकारी होता है, तो ब्रह्म प्राप्ति की प्राप्त ब्रह्म प्राप्त हो गया। अब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, ऐसा ब्रह्म स्वरूप प्रसन्न आत्मा है, न सोचती न कांक्षती, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं, न सोच न शोक रहता है, न चिंता रहता है, न भय रहता है, न उद्वेग रहता है, न कोई कामना रहती है किसी तरह की भी, न सोचित न क्रांति, समस्त सर्वेश भूतेषु सब जगह सम निर्दोष ही समम ब्रह्म परमात्मा है एकदम, समस्त सर्वेश भूतेषु। अब वो ऐसा भूत है मद भक्ति लभते परा, अब मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। यहां तक तो मेरी समझ में आती है, भक्तिया माम अभी जानाती यावान यस्ताश्व तत्व था, ये मेरे समझ में नहीं आई। जब ब्रह्म को प्राप्त होता है तो यावान यस्ताश्व, यावान क्या होता है उसमें, यावान तवान जैसा है, ये जैसा तैसा ज्ञान में होता नहीं, संभव नहीं है। और ज्ञान की परानिष्ठा कही भगवान ने, और यावान निष्ठास में ये यावान शब्द समझ नहीं आया। जैसा तैसा नहीं, यही यावान है। हाँ, तो जैसा तैसा नहीं, तो यावान यश भगवान कहते हैं, यावान यश राशि तत्व तो मैं जितना हूँ, जो कुछ हूँ वैसा तत्व से जानता है। तो यावान क्या जानता है वो? यावान तो अमन है ही नहीं ज्ञान में। यही यावान, यही इसकी यावत्ता है क्या, कि वो यावान तावान से विलक्षण है। तो विलक्षण कहाँ का मान ना, वो जानता है यावान को जानता है। यावान जानने का विषय है, यावान यश राश्मी तत्व मैं जो यावान जितना हूँ जो कुछ हूँ वो तत्व से जानता है। तत्व से जानकर विषते माम तदनंतर उनके बाद प्रविष्ट होता है मेरे में। तो यावान की बात हमारे कब्जे में नहीं आई। महाराज कोई गीता देगी मैं गीता ही की टीका देगी नहीं है। तो मन तो ये गई यावान यश राश्मी जो कुछ हूँ मैं मेरे को जान देता है ठीक तरह से। यहाँ मान लिया यू ही लिखा साधु सत्य ने, ऐसे ही लिखा तो लिख दिया, पर तो मेरे संतोष नहीं हुआ। अब और मैं जानता नहीं, ठीक है, कोई बात मिलती नहीं, तो क्या करूं बताओ। यावान कैसे दिया यह शब्द भगवान ने? फिर देखा महाराज, फिर अचानक चतुर्श्लोकी भागवत, यावानम यथा भावो यद रूप गुण कर्म तथैव तत्व विज्ञानम अस्पते वदनुग्रहात। ब्रह्मा जी को कहता है यावान, यावान हम मैं जितना हूँ। अब यावान तावान कैसे, माप तोल कैसे होगा वहाँ? यावान हम यथा भावो जिस भाव का हूँ, यावान हम यथा भावो, अरे यद रूप गुण कर्म का, जिन रूपों वाला हूँ, जिन कर्म वाला हूँ, जिन गुणों वाला हूँ, यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान हम, वैसा ही तेव तत्व विज्ञान हो जाए, मेरी कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए। ये चतुर्श्लोकी भागवत है, जिनमें भागवत है हजार का, ये खास मूल भागवती है चार श्लोकों वाली, जिसमें पहला श्लोक ये है, पर तो आरंभ दूसरा पता है, परंतु यावान यथा भाव यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रह, मेरे को वैसा ही तत्व ज्ञान तेरे को उपजा। तो तत्व ज्ञान तो समझ आता है, परम यद रूप गुण कर्म का, अब क्या बताओगे? गीता में तो एक शब्द आया यावान, जिसमें मुश्किल हो गई, ये यद रूप गुण कर्म का, जिन गुणों वाला हूँ, जिन क्रियाओं में रहे ऐसा हूँ मैं, यावान हम यथा भाव जितना बड़ा छोटा हूँ, यथा भाव मेरा जैसा भाव है, गुण जितने गए कर्म है मेरे में, यद गुण कर्म का तावान, ऐसा तत्व ज्ञान तेरे हो जाए। अमेवासमेवाग्रे नान्यत सदा सतवरम, ये सतर असत से परे पहले नहीं था यावान, अमेवासम पूरे सबसे पहले मैं ही था यावान, अमेवासम पूरे अग्रे अग्रे यद सत असत तत्पर से, जो सतर असत रूप से परे जितना जो कुछ है मैं ही था, उसके बारे में यदि तत्व ये सतर असतर उनसे परे जो ये देखने में जितना है वो भी मैं ही हूँ, और यो शिष्य जो बाकी रहेगा वो भी मैं ही हूँ। ये भागवत चतुर्श्लोक की भागवत है, मैंने खास इस श्लोक इसकी भागवत सब हुई है। यावान हम यथा भाव ये कहा, और अहम एवा समेवाग्रे नान्यत सद असत तत्परम यदि पश्चात हम यदि तत्व अरे योग शिष्य सोच में हूँ, जो शेष है वो भी मैं हूँ। अब यद रूप और गुण कर्म का कृष्ण क्या चीज आगे बात है, तो निर्गुण में घटती नहीं है, बैठती नहीं जी, असीमता है, असीमता भी बोली तो मेरे एक प्रकृति है खोज करने की, मत जाना संतोष करने की प्रकृति, ऐसे संतोष थोड़े में कर लेता हूँ, बंद होता नहीं संतोष, कोई काम आबार खाने में अच्छा ही हूँ, अच्छा ही सही, आफत नहीं होती मेरे, ज्यादा शंका नहीं होती, परंतु भीतर देखता हूँ तो होता नहीं संतोष, पश्चात योग विशेष सोच में हृदय यद प्रतीयत न प्रतीयत सात्मनि बिना होते ही तत्व है ही नहीं रिपीश हो रहा है ये दिख रहा है नहीं है तीर्थम यद प्रतीयत न प्रतीत आत्मनि ये आत्मा में नहीं दिखता परमात्मा में नहीं दिखता ये यथा भाषो यथातम मानो जैसे सूर्य है और ग्रह है ये राहु केतु चंद्रमा तो राहु केतु क्या है राहु केतु दिखते नहीं चंद्रमा में सूरज में दिखते नहीं ये दिखते कब है कि चंद्रमा सूरज के सामने आते तब दिखते हैं नहीं तो दिखते ही नहीं क्योंकि इनके चार नौ ग्रह है तो सात ग्रह तो चलते हैं इस तरह से दो ग्रह चलते हैं समय उल्टा राहु केतु उल्टा वह है दोनों मास अठारह चंद्रमास एक राशि पर रहते हैं और उल्टा चलता है और सूर्य चंद्रमा यूं चलते हैं वह यूं चलता है राक्षस है ना जो उल्टा चलता है उल्टा चलता है दो ग्रह से है सात ग्रह से है लेकिन रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और ये ऐसे है और ये ग्रह तो इसलिए वो समझदार जैसे मानो होता हुआ भी नहीं दिखता आकाश में होते हुए भी ग्रह नहीं दिख रहे ग्रह ये नक्षत्र है क्या राहुल के नहीं दिखते और ये जो दिखता है चंद्रमा ये सूरज दिखते हैं वो दिखते नहीं है ऐसे ये संसार होता हुआ संसार होता दिखता है और वो दिखता नहीं है ऐसे परमात्मा दिखते नहीं है संसार दिखता है यथा भाषो यथा तम भागवत में मैंने देखा है जो पढ़ते पढ़ते श्लोक बहुत से ठीक आ जाते हैं और कई कई श्लोक ऐसे आते हैं चौथा तरण कठिन आता है तो मेरे असर पड़ा कि व्यास जी लिखने लगे गणेश जी लिखते हैं तो लिखते समय चट्टाचर तीन चरण तो कह दिया चौथा चरण सोच करके लिखा वो सोच कर लिखा मुश्किल लिखा बट समझने के लिए चौथा चरण आती है यथा भाषो तथा तम आप कई श्लोक देखो बोले चौथे श्लोक में ऐसी आवे चौथे आने समय ऐसी बात अटपटी आती है जो लगाना मुश्किल हो जाता है क्या मुश्किल सीधी सारी बात है तो मेरे असर पड़ता है कि सोच कर कहा पट पट पट तीन चरण तो कह दिए चौथा चरण ही कह दे कई जगह ऐसा कह देते हैं बन कहीं कहीं चौथा चरण सोचना पड़ता है वो सोच कर लिखते हैं हमारी मुश्किल हो जाती है समझना अब प्यास में लागू सोचना हम समझ लेंगे यदि बात है ऐसे आप ध्यान करो श्लोकों में नहीं कराना पर मृत्यु शास्त्र पड़ा है आप भी देख लो कि मेरे ही भ्रम नहीं हो आपको भी देख लो तो यथा भाषो यथा तम कैसे लगा बताओ हृदयर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत आत्म नहीं तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तम अब कोई राहु लाओ चंद्रमा लाओ कुछ ऊपर में ला कर लगाओ तब लगाए यथा भाषो यथा तम बताओ आभास चंद्रमा का द्वितीय का तृतीय का है वो देखने पर उसमें द्वित्व दिखाई देता है द्वित्व नहीं है चंद्रमा का उदित होते हुए चंद्रमा को हम देखते हैं द्वितीय का तृतीय का चतुर्थी का शुक्ल पक्षी चंद्रमा उसमें एक द्वित्व का भान होता है जो लकीर है उसके साथ एक थोड़ी सी लकीर और प्रतीत होती है वो आभास है उसका वो न होते हुए भी दिखता है ऐसे जगत न होते हुए प्रतीत हो रहा है और राहु है उसके समान परमात्मा है लेकिन फिर भी प्रतीत नहीं हो रहे अपने तो राहु प्रतीत ने वो तो नहीं क्या वो क्या हुआ रिते अर्थम यत प्रतीयत जो है नहीं दिखता प्रतीत हो रहा है और न प्रतीयत आत्मनि है नहीं फिर भी प्रतीत हो रहा है तो चंद्रमा में वो द्वित्व नहीं है वो एक लकीर और दिखती है वो लकीर नहीं फिर भी प्रतीत हो रही है तो रिते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत आत्मनि तद विद्या और अपने में जो है लेकिन फिर भी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है ज्ञान नहीं हो रहा है जैसे नहीं है ज्ञान हो रहा है ये तो ज्ञान हो रहा है संसार है यो क्या हो रहा है तो राहु है वो है लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता ज्ञान नहीं होता है चंद्रमा में द्वित्व नहीं है फिर भी उसका द्वित्व का ज्ञान हो रहा है इसका नाम माया है ठीक है माया है पर यथा भाषो यथा तब महाराज यथा भाषो यथा तब शब्द में क्या था कैसे अर्थ लगे आपको प्रश्न चंद्रमा को लगाया चंद्रमा को डोल लगाया बिना कहे राहु लाए तब ना अर्थ होता है मूल श्लोक मूल में कैसे अर्थ करोगे यथा भाषो यथा तब तो आपने कहा ना उसमें क्या दिखता है वो दिखता वो बताओ चंद्रमा में, चंद्रमा में क्या दिखता है कि द्वितीय तृतीय का चंद्रमा देखोगे आप तो चंद्रमा वो लकीर दिख रही छोटी, परंतु ये दिख रहे चंद्रमा गोल गोल चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा लकीर दिखती है यू गोल गोल और वो इतना प्रकाशित होता है। तो उसमें क्या हुआ कि सूरज के सामने जितना आ जाए चंद्रमा उतना तो चंद्रमा दिखता है चमकता हुआ। सूरज चंद्रमा में चमक खुद में नहीं है, सूरज के कारण से चमक आती है उसमें, तो सूरज के सामने जितना आ गया उतनी चमक आएगी उतनी, और वह तो बिना चमक है वो दिख रहा गोल गोल लकीर गोल गोल, देखा होगा आपने तो दिखता है ना। तो सूरज आया नहीं, वो सूरज आते आते आते आते आते पूर्णिमा के दिन साफ जा गया पूरा बरोबर बरोबर है पूरा दिख, पूरा दिख गया चंद्रमा। तो ये चंद्रमा में दिखती सी बात है ठीक है, परंतु शब्द में अब चंद्रमा को और राहु को लाना पड़ेगा ना चौथे चरण में समझने के लिए। यथा भाषो यथातम है पिछले के संबंध, संबंध होते हुए भी चौथा चरण कैसे देख जाओ भागवत चौथा चरण कठिन होता है। तो इस तरह से हुआ थी, तो चल रहा था अपने परमात्मा के विषय में बात। तो यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, यावान यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विशदे तदनन्तरम्। और ये दो श्लोक साधि बोले जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन दिए, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं। तो असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि, मेरे समग्र रूप हो जाएगा समग्र। अब समग्र क्या होता है ब्रह्म में, ये समग्र शब्द ऐसे दिया है जैसे समझ में, समग्र क्या होता है वो तो एक तत्व है बहुत विलक्षण और सच्ची बात है। असंशय समग्र नाम यथा ज्ञान सुनो, जैसे जान को सुनो ज्ञान सब विज्ञानम विज्ञान कहो विज्ञान के सहित यज्ञ विज्ञान समन्वित चतुर्श्लोक में यही आया है। विधि मोक्षा में अशेष था पूरा कह दूंगा, यज ज्ञातवा नहीं भूलो उसको जानने के बाद फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर मनुष्य नाम सहसु फिर अपरा पराप्रकृति बताई ये तो सर्वाणी अहं कृतस्य जगत प्रभु और मत्ता परतर नान्यत, मेरे सवाल कुछ है ही नहीं अन्यत। तो मत्ता परतर नान्यत इस बात से नान्यत अस्थि करने मेरे सिवाय कुछ नहीं, तो अनित जानना बाकी नहीं रहेगा, अनित है ही नहीं। वही कहता है सर्वविद, जो मेरे को जानता है वो सर्वविद, ज्ञानी को सर्वविद नहीं कहा कहीं भी, ये भक्त को सर्वविद कहा, सर्व में समग्र रूप बताया। तो इनसे कुछ अंदाजन पड़ा कि भगवान की कुछ विलक्षण बात है भक्ति में, कुछ विचित्रता है। ये भक्ति का अध्याय मानते हैं 7 से 12 तक मधुसूदन आचार्य भक्ति का अध्याय मानते हैं, ये सतर्क ज्ञान का है भक्ति का है, ये पहले कर्मयोग का सतर्क है, ये भक्ति का आगे ज्ञान योग का, ऐसे तीन भाग माना है मधुसूदन लिखा। उसमें भी हमने लिखा है वो और तरह लिखा कुछ नहीं, इसमें विवेचन किया है, ऐसे समझ में आती है बात, पर ये बात नहीं बढ़ती नहीं। अब जरा मरण मोक्ष आये माम रतन दिए ते ब्रह्म तद्विदु कृत्रिम अध्यात्म कर्म लगे, तीन बताया ब्रह्म को जानते हैं अध्यात्म को जानते हैं कर्म को जानते हैं, तो ये दो निष्ठा नहीं बढ़ेगी, दो निष्ठा रहेगी इसमें, कर्म अध्यात्म को जानता है कर्म को जानता है क्रिया को जानता है और ब्रह्म को जानता है। तो ब्रह्म अध्यात्म और कर्म इनमें दो निष्ठा लोकेश निष्ठा, और आज साधि भूतादि देवम साधि यज्ञ से ये विदु, ये विज्ञान है ये ज्ञान है, कर्मयोग और ज्ञान योग विज्ञान ज्ञान है, और वो विज्ञान है विशेष ज्ञान है। साधि भूतादि देवम अधिभूत अधिदेव के सहित और अधिक के सहित अधिभूत अधिदेव अधिदेव के सहित जो जानते हैं वे मेरे को जानते हैं, तो मेरे को जानना है इनके सहित जानना है, इनके साथ रहता है छाओ के साथ हो जाएगा, पर अलग अलग है 29 में अलग अलग ये ते है इसमें भी ये होते है, दोनों का अन्वय अलग अलग है। चरा मरण मोक्षाय माम आशति यतन्ति ये ते ब्रह्म विदु तद विदम कृष्ण खत्म हो गया। साधि भूतादि देव माम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण कार्य ते विदु युद्ध, दोनों प्रकरण अलग अलग आखिर बैठ नहीं बात क्या बात है। गीता की टीका लिख दी, समझ में नहीं है बात, और किसी टीका से मेरे को मिली नहीं, अब क्या करो बताओ। किसी भी सार ले उसके अनुसार लिखे या दोनों विधा अलग अलग लिखा, तो ये श्लोक क्या है, तो ये तुम साधु दिया, ये समग्र रूप का वर्णन है, इतना तो कल भाया तो समझ लिया। असल से समग्र काम का तो समग्र पहले कर्म समग्र चौथे अध्याय में भी दो भेद है, ये मालूम हाँ समग्रता में समाज में भेद है, क्या है ये, क्या भेद है, कैसे है, दो निष्ठाओं का पहले वर्णन है, भक्ति निष्ठा का पीछा वर्णन है, ये साफ हुआ, ये दिखने के बाद में विचार करने से आया समझ में, ये कोई भगवान की कृपा साथ है मना, ये बुद्धि से समझ नहीं आते, मेरे कई वर्ग ऐसा देखता है अपन बुद्धि से समझ नहीं आता, तो बुद्धि से कोई गीता जी का तो रामायण का रामायण मंस रामायण सीधी हिंदी में है, पर बुद्धिमानी से कोई समझ ले हाथ की बात नहीं है, नहीं समझ सकता हिंदी में लिखा हुआ, ऐसे गीता का श्लोक सरल बहुत संस्कृत सरल है, पर बुद्धिमान से नहीं देख सकते, ऐसे कोई विलक्षण सही समझ आती, हमने विचार किया देखा सब तो नहीं बैठी, अरे मैं कहता अब मैं समझ में आई है, तो ये इसका अर्थ नहीं कि मैं समझ गया हूँ, ये समझ गया हूँ तो समझ रुक जाएगी, ये समझ नहीं हूँ तो समझ आगे बढ़ेगी, जान समझ गया मेरा पूरा जान गया, उनका जानना खत्म हो जाएगा, आगे नहीं जान सकेगा वो, इस वजह से जानने में समाप्ति नहीं होती, धूप भी आकाश में बढ़ती है और तार भी बढ़ता है, मन आकाश ने मना कर दिया कि तार को आगे बढ़ पड़ो, अरे क्या धूप को मना कर दी, कुछ कितने बढ़ो, ऐसे इस ज्ञान में बढ़ने की मना नहीं है, कितने ही बढ़ते चलाओ कितने ही बढ़ते चलाओ बढ़ते ही रह जाओ, ऐसा आनंद है, अब ऐसा अनंत भगवान हरि अनंत हरि भगवान अनंत भगवान अनंत नामानी अनंत नाम अनंत लीला और अनंत, अब उसके तत्व को पा सके तो अनंत पर ही खत्म हो जाए उसका, कैसे जानते हो अनंत है वो, तो हमारी अकल काम नहीं करती महाराज, और ऐसी बात है विलक्षण गीता में अलौकिक बात है, आपकी अकल काम नहीं करती फिर तो मुश्किल है, नहीं ऐसा नहीं मानना चाहिए, मैं मेरा ठेका नहीं है कि मैंने समझ लिया, अब नहीं समझ भी, दो ब्राह्मण गया ना दाल भात में ले गए, एक दाल भात उसने ले गया महाराज, ये तो मेरे को मांगना था, अरे उसने मांग लिया दाल भात, अब मैं क्या मांगू महाराज, आपका दोष नहीं है, आप मेरे पास नहीं उसके पास है, दाल भात उसको दे दिया, अब महाराज आप डालो मेरे बाग की बात, अब दाल बात है ही नहीं शंकर पास पास है बाकी हमारी दाल बात और है ही नहीं, तो ये कभी नहीं मानना चाहिए, दस लोगों को चतुर्मास किया था चार की पांच की साल बात है, क्या कह छह छह 2006 तो वह वक्त में बावन चला कर जाने के बाद मैंने कहा एक चार पांच वर्ष का बालक, क्योंकि ये बालक मेरे से ज्यादा जानता है, तो लोग मेरे से ज्यादा जानता है ये, कहते आपसे कैसे ज्यादा जानता है, तो मैंने कहा इसको कहते तेरी माँ कौन सी वो बता देगा, मेरे को कुछ बालक कौन सी माँ है मैं नहीं बता सकता, वो बालक बता मेरी माँ ये है, मेरे को पूछे इनकी माँ कौन सी है बता दूंगा मैं, तो अब किसी विषय में कोई ज्यादा जानता है किसी विषय में कोई जान जाता है, मैं ही समझ ज्यादा जानता, ये कैसे हो सकता है मेरे से ज्यादा जानता है ये प्रत्यक्ष बताया कि ये अपनी माँ को बता देगी, ये मेरी माँ, अरे मेरे को पूछे कौन सी माँ है मेरे को पता नहीं, मीट की कौन सी माँ क्या पता लगे, बता दूंगा मैं, तो जानकार ज्यादा हुआ नहीं, ऐसे किसी विषय में कोई जानकार किसी विषय में कोई जानकार किसी विषय में कोई जानकार सब विषय में लेकर के अधिक जानकार कोई हो नहीं सकता, अज्ञानम पुरतस्तेषा भाति कक्षासु काशुचित काशुचित कक्षासु अज्ञानम पुरत भाष, अज्ञान आगा रहता है किसी कक्षा में किसी विषय में अज्ञान आ रहता है, गाड़ी कितना ज्ञान करेगा वो कैसा ज्ञान करेगा, अज्ञानम पुरतस्तेषा भाति कक्षासु काशुचित पूर्त भाषा जान इसमें नहीं जानता मैं, अब कितने आप तो बड़े विद्वान हो कि मैंने एक कांसल छीड़ दो छीटे कितने चतुर आदमी कितने विद्वान हो कितने पंडित हो कर देगा एक जूती गांठ दो महाराज गांठ देगा कैसे कर देगा हो नहीं सकता कोई कैसे होगा तो ज्ञान घट जाता है कितने जानकार हो जाओ ये बात है महाराज तो एक बात आती है मन में भैया कल अपने ऐसे करो जब मौका लग जाए अब क्या होगा पता नहीं है संयोग का पता नहीं स्वास्थ्य का पता नहीं संयोग का पता नहीं सब भी पते की बात है परंतु तो कल ठीक संबंध जुड़ जाए तो कल थोड़ी सी सगुण की लीलारी को बात कर करके फिर आप लोगों से प्रार्थना है मस्त होकर थोड़ा कीर्तन करो भगवान नाम का तो कुछ पता लगेगा कि सगुण विषय में कैसी विलक्षणता है पर जिसका मन लगे और कुछ पता नहीं मन लगे तो आपकी विलक्षण दिखेगी सगुण की निर्गुण की बातें मैंने बहुत कही है आज कहने के मन में आई थी एक वह बातें कह दू समय तो हो गया परंतु थोड़ी क्षमा करना नारायण नारायण नारायण नारायण एक वर्ण आता है अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रविचंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश मेरा अपार समुद्र है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की लहरा एक वर्ण तो ये आता है एक वर्ण आता है सत्य भेदापगमे नाथ तवाहंग नमाम के नम आप में हमारे भेद है ही नहीं हो नहीं सकता संभव ही नहीं सत्य भी भेदापगमे नाथ तवाहंग नमाम के मैं आपका हूँ आप मेरे नहीं समुद्रो ही तरंग कुछ समुद्रो न तरंग समुद्र का तरंग तरंग होता है तरंग की समुद्र नहीं होती मैं तरंग हूँ आप समुद्र हो तो एक तो कहता है मेरा स्वरूप अपार समुद्र एक कहता है समुद्र आप हो मैं तरंग हूँ एक कहता है समुद्र मैं हूँ विष्णु ब्रह्मा विष्णु तरंग है एक ये कहता है और तत्व क्या है तत्व है जल ना समुद्र है ना तरंग है तत्व ना समुद्र तत्व है ना तरंग तत्व है ऐसे ही परमात्मा एक तत्व सत सत चाह हमारे नहीं वो एक है भगवान अद्वैत बिल्कुल शुद्ध अद्वैत बिल्कुल अद्वैत परमात्मा ही है अब जल को अगर निकाल दे तो समुद्र क्या रहेगा क्या तरंग रहेगी बताओ रहेगी कैसे जल तत्व में क्या भेद होगा ऐसे भक्ति है जल तत्व की तरह ये ज्ञान की दोनों बातें ज्ञान की है ये समुद्र मेरा स्वरूप है लहर विष्णु लहरी है लहर विष्णु तो समुद्र है मैं तरंग हूँ हम कहते हैं कि तरंग है कोई समुद्र है जल है